کسی خود واسه ندی ذکر سی معنی په دغه کدغه یک هغه ولی خود ته شیان دوا ذکر سو چې د چی شی اراده لري چې بیان وکړي له کوم څه سره د کوم شی د شریعت د احکام او د قوانینو چې زندگی پر تیر کی و یهدی او وشی کوم ته سدا به پقسو یادی سنن عادات او حالات د چا الذين د ارک سان من قبلکم چې د تش په خاطر سی شاغه انبیای او د دې امتونه چې د هغه حالات تر څرګند سی د هغه حالات به واوري چې د هغه چا چې متبعین د نبیان او د هغه اتباع کول د هغه سره اگر کسان چی مخالفین دن بیانو دو غوصر اتسا واسو چی داغا پکشی کز داکی و یتوب او چی اللہ عز و جل رجوع و توجوهی که پر رحمت علیکم پر تیسی بلا ارادای داغا داشت دادر تبایان که چی اللہ پر تیسی بانی رحمتون نازل که توب اصلا رجوع تویل کیج توجه تویل کیج نو دجی نسبت و بنده تم کیج و الله تم کیج مجوی پلانی بنده توبه وکړه توبه څه معنی رجوع یو وکړه توجه یو وکړه د ګناه او د حق خاطر چې برابر بز ده کار کو چې مجوی الله توبه کی توبه څه معنی الله رجوع کی د عذاب څخه پر رحمت باندې الله پاک و د مخلوق ته د عذاب رجوع کی چې یا عذاب نور کوم بخښه به رحمت وکړو نو دواړو کې نسبت کول کیږي دلته نسبت و الله ته وشو و یتوب چ الله تعالی رجوع توجه وکي پر رحمت سره علیکم پر تاسو باندې دغه اراده ده چې الله زما د رحمتو مستحق سي دغه د پاره مې د احکام درته بیان کړه پایدا یې دغه ده د څه نه ده چې الله د احکام بیانې یو سړی چې ډیر کنجوس نه په بیا کړي برای د الله تعالی خپل ګټه پکښې او ته چې وزمږ غمه خستی وو الله وي دغه سي ونه وای په دې کې ستا د پاره د رحمت اراده سي د ګټې بیرته تا ته راځي کیږي شریعت قانون چې درته شول کیږي ګټې ته خوري د مثال په توګه ځینې حکومتونه چې واقعي حکومتونه دي دوی چې کوم قوانین په دا بازار کې ږدي برای ګټې خامخا حکومت خوري هغه خو له حکومت خو له بنده دی یو څه ګټې به دته هم راځي کېږي خو د رعایت ژوند وسا کېږي چې په قانون باندې عمل وکړي د دوی زندګي وسا ده په کښې کې بره په خبره سره پوهېږي نو الله عز وجل خو مستغني دی خالق دی الله ته کې جزئي ګټه لا نه راځي کېږي او حکومت خو له یو څه ګټه پر اخلي الله غونه لا نه پر اخلي الله هغه ګرده ګټې ستا دي والله عليم حكيم والله الله عز وجل عليم جير عالم دي جير عالم دي فدغ احكام تدغ احكام استاد پاره چې دا غشت غاړي ستا پیدا ده حكيم حکمت والا دي په بیان کې پر الله څه واجب ده چې تا کې بیان وي دا الله عز وجل خدای دنیا دا انسان دا ټول د مخلوق دي کنه دي ټول د مملوک دي کنه دي ټول د در تصرف لاندې دي کنه دي دا الله سره څوک سوار جواب کې ګرځي به د وخت ووسی چې دا دی ولي وکړه د الله پر سر بد امیر ستا چې بره پوښتنه دي چې دا کار د کړو دي کېدای سي په خبره پوه شوې یو خو نه زموږ تاسې په وطن کې ناپوهه ملنګان دي دلته ول یو دغه و سړی و نو هغه په یو ټکر کې وفات شو نه زامن یې ګرده بس دغسې یې وو اته و نه زامن یې دي ګرده در لس کاله ګواکې به الله په کښې کې نشته دغسې کوچني کوچني سر و نیم سر ور پاته دي نو ملنګ باچا راغلی دی و فاتحې ته بره دی اوس دا خپل نو چې څه ښکاره کوي څه بلا وایه برای خدای خو دغه سکارونو کې ولا کې کښنه یو کې نه عز بالله دا سړی د وجلو چې تا امر کې دغه یا یو څه په وکي وس خدای نه پو دی سرټمبر کې ورته وای چې الله تعالی ته د دې چل ورزی ادم د الله مخلوق دی ته پو ولا کسې در پلار به شو وس چې ما د سې چې ما لې دلی دي چې د پلار چې ژوند دی د دې ژوند ته اکله تا کا گای وږی گای ماړه چې پلار مرسو دغه ورزی پر دې باندې رسګ غور واله درغه وخت چې ځوانان کې دله ودونه کوي خاله عز وجل دغه کار سازی کوون کی دي نو الله پاک وای زه حکیم یم پر ما شیان واجب نه دي چې خامخا به سیس د پاره سیس د شیګونو شیان در کوم بې وجوبه یې مګر بیا هم کوم حکمت پک شي کلرم والله الله پاک علیم خبردار دی په هر څه مصالح استسی حکیم حکمت والا دی چې بې له وجوبه څخه یې بیانې پر واجب امر دی درته ښیي چې دغه وکړه دا مه کوه لارې درته ښیي نو دا خیې یو شی درته بیان کړو یورید الله د آیات سر را شروع پسې بیا ارادات والله الله پاک یرید اراده لري اندجه یتوب چې رجوع وکړي په رحمت علیکم پر تاسې په کوم کار کې په دغه بیان کې د احکامو والله الله پاک یرید اراده لري په دې بیان کې د احکامو چې دا درته بیان یې کړل اندجه یتوب چې رجوع وکړي په رحمت علیکم پر تاسې باندې دا خو د الله اراده ده ویرید الذین یتبعون ویرید اراده لري الذین هغه کسان هغه خلق یتبعون چې دوی تابعداري کوي الشهوات د شهوتو ځینې کسان بیا د شهوت پر لکۍ سپاره دي دغه د شهوتو اراده چې لري هغه بیا څه اراده لري اندا تمیلو چې تاسې کاږه سئ میلا عظیما په غټه کجه سره که دایس دلتا بنور شو مزمون تا متوجه سی داغه والا الا پاکو یورید و اراده لري الذين هغه کسان یتبعون چې تابع داری کی الشهوات د شهوتو دا داغه کسان چې متابعت شهوات کی دا تفسیر شریف دوه قسمه کیږي یو داغه دی مسلمان دی چې وی پښته کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله گاه ناگاه به پرمانزه وبینه حج عمره خو یو کله نه کزا کی دا خو کیه مگر در دا غټو په چا کی په ګناه کی غټه دی گناه یونو گرد کال کی چې د عمره وخت راځي بار دی پاوسه وې زم عمره کوم نو خدا خو وسغه دی ایمان دعوه کی مگر څونه د شهوات متبع دی یو ګناه نه کزا کی مټر ته تر ورخته د مخه یو پلاغه دشته او بب او دغه شان دی واره واره چاران کی بار کون ورده چې پکشي کشي وس په درېم کور کی طاقت نه کی روز ورځ ظالم کی دل یې څنګه اوري بابا صاحب مټر کی شروع دی مگر په هغه بل کور کی چې پر مزکه دی جلا دی الته پر بام طاقت نه کیږي مگر دغه علاقه دی دغه سي جوړ کړی دی د دوی دماغ دغه سي جوړ دی دا یو ورډه لاس ولا دغه چې متابعت شهوات کی بل ډول بل بعداد چې متابعت شهواتو کی چې د جید سمرات په تفسیر کې وای یهود نصارا مجوس د کفار مراد جن نو څو قسم څه د جید تفسیر وا یا ګناکاران د مؤمنانو مراد څول دغه ګناکاران یا دوم چې مطلب ګنا خود هر چا څه کیږي یا چې دا محو په ګنا کې بی ګنا بل کار نه لري فقط مول عمران او نکزا کی یا غنه بعدې کی دا چې او تراو کی بعد ختم شو کی دی کی دا شی کی دغه یمراد کی یمراد نه څوک چې دغه مراد چې مول يهود نصارا مجوس دغه خونه بره کوپارس و دغه خونه بره په کوپارو تعبیر کیږي د جدرو صورت دا غول څه په فساق تعبیر کیږي فسقه چې ورته وای فسقه نو شه هغه دله کمرات کې هم ترجمه لري کدا بل امرات کې هم الله دواړه یادی څنګه یادی و یرید اراده لري الذين هغه کسان یتبعون چې تابع دهلیکي الشهوات د شهوتو چې فاسقان دي یا هغه کسان چې متابعت شهوات کې شهوت پرستی کې چې کفاره دي معنی يهود او نصارا او مجوس اند کې اراده لري تمیلو چې تاسو میلان وکي کژوالي وکي د حق څخه میلان عظیما لوی کژوالي لوی کژوالي نه بار بیا دواره کم کیږي پلای پرای ور کم تفسیر کیږي چې پس قان ځنی مراد کې بل پلای دا بل کم تفسیر کیږي چې هغه کوپار ځنی مراد کې پس قان څه غواړي چې موږ میل عظیم وکړو هغه دغه وای بار وای تی لا قدم لا حساب خبرې خپل خیر وس نه لري موږ په نشه کې لا خار را اچي نو څه کوي وای ته دا ګناه او ته دغه څه بیا کنه ته ګلا سوراچ و دغه څه بیا باکه دا ګناه کوي لکه ګر سره چې خدای نه عوج بلا الا لیکلی نو د څه کوي په مزمن تیس پویری چې وس الله تعالی دغه شهوات دا ګناه یو مشته حلال کړي وای نو خو مو به دغه کوله نو خو مخ بیا شراب چشلای یا به واده او شاجی اره و پس روز باندې چیرې دلای یا به ورځ ګرځ په خوب چیرې دلای په بجنی او په دغه شیانو چیرې دای نو د دې څخه مېل عظیم چې دی غواړي چې موږ ور کارو کې مېل عظیم دا دی چې معنا لکه زه چې کوم حرام کار کوم باک لا نه پکوم چې ګسر خدای پاک خو به دی کنه بدی د خدای رسول خو به دی کنه بدی تم دغه سی به باک د حرام تلاس ور واچو بابا کافر کې دی یا خدای په خپل نه دی کافر کو پر نکی دا غره کم کی برای د از ما پر کم سه دسته تا کو پر ما بدل گیږي چې زه پر ناروا کې ورارم ته بیا ما ته تکوای کې نو خبر از ما په سترګو کې نکي تخنیږي چې ما نظر نه ده نو چې ګرځ یو رقم سره به سره یو شی خبر اوس کې دای ستې سپویږي د مې لازمه کوم شی مراد سو ارتکاب د محرمات په بیا باک ته کو باندې باک ما پکو واس پر لاس لاره کوي دا زړه مدره به وچه بار به خدای پاک ما دوزخ ته واچي یا به خلق سو یا به رسول سو یا به الله سو د دې مې لازمه دلته پر دغه رقم چې د اوغه یتبعون شهوات څخه پس قمرات کې د مې لازمه دغه د چې محرمات ته ورجوار کې بیا باک پر دا دو ام تفسیر باندې سيتبعون شهوات سخه يهود نصارى مجوس مراد کې نو د ميل عظيم چې شمراد چې دي دا خوشي چې تس ميل عظيم وکي د حق سخه ميل عظيم دا دي چې حرام حلال وبوله حرام گسره حلال و بلد سری پا کافر سمانه دیستا و کپر تناستی حرام حرام شیان جی پتای حلال بولی مثلا لکه یهودو بویلن باره ول دا علاقی خور چه دا علاقی خور خود تیسی پیجنه چه پا پلار دا سری سر شیرکی پا مور نی شیرکی ور سره یو خو آقا چه پا مور رو پلار پا دوارو شیرکی بل آقا دا چه وازی پا مور شیرکی پا دا ما بینج که دا آقا دا چه پا پلار در سر شیرکی مور جلای باره دا جه سر نکار واده نکاح چې ناروا ده د ایغه خور دا ناروا ده چې په مور پلار په دواړو در شرکی خود مور سره شراکت لري، یا د هغه خور دا ناروا ده چې په مور دي در شرکی خود یې مور پیدا سوی است، دا چې پلار د بلې ښځې سره نزدېکت کړی دی معنی دوی ښځې لري د ایغه څخه خور پیدا سوی ده، مور دي جلا ده د دې مور جلا و هم د دې سره خو نو نکاح روا ده. کوشش دغه کاوه چې مسلمانانو ته دغه شی جوړ کړي چې دیم خور ځان ته روا وبولي، په دې رقم کې سره دی خوندو ته لار ورلکی دی وار د وار خو دغه درته وایي چې علاتیه برج ولاکه په اخیابیه باندې یا چې په خور سره یې مخته کې بیا په عیانیه باندې نو دی میل عظیم ستاسو غواړي، میل عظیم معنا حرام شیان په تا حلال یې نو سری حرام قطعی حرام در یادوم چې حلال یې وبولي نه په کافر کیږي. دا محرمات هلته دوه قسمه دي، ځینې محرمات ظنن سوانن دا معنا په دې احادیث ثابت کې چې په هغه حدیث کې قیل او مقال دي په هغه چې حرام ثابت چې داغه منکر فاسق بدل کیږي کافر نه بدل کیږي، هغه محرمات چې په قطعیات ثابت کې لکه په آیاتو یا په متواتر احادیث په داغه کې څوک د حلال عقیده او خصو چې کافر دي نو دې د اسمه یې عظمه چې پر جره کم کوپر مراد سو مجوسی بیا څه کول مجوسی بیا مؤمنانو ته دا شبه وراچول پښتر یې کول د مسلمانانو څخه برای لا شه ساعت ز پښتنه کوم دا د عمل لور او د خاله لور خصیص په نکاح کې روا بولی مسلمانانو بول و برای لور یاره او خورزه دا بیا ناروا بولی و د وریری سره نکاح ناروا ده د خورزه سره ناروا ده و برای دغه د لون حکم سو چې د خاله او د عمل لور در ته روا اسو وریره او خورزه در ته ناروا اسو در لونې ورچیر سو اصول کې واس پختله امه روا ده یا خاله روا ده یا د ورور سره نکاح روا ده د خور یا د خور سره د ورور دا روا ده یا ول اصول یې ګرد حرام یې په اصول کې فرق نشته یو بام دی او وای بارای د خاله او د عمل لور نو چلون ته راشه روا بولې وریره او د خورزه چې بیا د غنوی به نه روا بولې نو خو څنګه مور پلار معنا د دې هغه اصول چې چاغه سلور سره حرام خو باید سلور سره لون هم حرام وي مګر خور ورور اما خاله دی په ګرد حرام دي نکانه ور سره کیږي لونه ته چراسه تقسیم دی ورکه بار و د اما او د خاله د لور سره کیږي د وريري او د خورزي سره نه کیږي. ګور خدایم د مسلمان حساوه و چاته چې د وريري سره امر واکه د خورزي سره امر واکه لکه د اما د لور او د چا سره چې رواده ده د خاله د لور سره چې رواده نو د خور لور د ورور لور په تاسو فرق لري. خدایم یو کار و دغه چې مسلمان حساوه خدایم قطعي حرام دی خالته چیرس محرمات کی بنات الاخ و بنات الاخت نسبت یې ده د باندې حلال ګرځول خدام کفر دی کنه دی نو د مېل عظمه څخه پر دغه تفسیر کده اتبعون الشهوات څخه دغه يهود و نصاره او مجوس واخلي دی خوشی چې تا کوش کې په مېل عظم سره مېل عظم دا معنی چې څوک کافر در سره جوړ نه کې دغه وخت دینې لکی دا وس يهود و نصاره په مش پسې ارمان قتل دی سم امت مسلمانې مې په کفر کې درولې دی هغه په یجم نه چې کافر دی دا وس لا فخر ام کې دا وس لا فخر ام کې چې بنا زه مؤمن يم مګر په محرمات کې په هیڅ حرمت قائل نه دي لکه تاسو چې ابل ورځ ما ولا چې بل تاسو په شوز کې سخي تر تکاش کوي چې دا روا ده نه ګرځي شي زه روا ده خلاص دا بیا چې ولې څو سره نکاح نه روا ده خلاص سره نه روا ده وس دا هم په اسلام تاوان دي دا په اسلامي ټولنه کې ژوند کې در سره کوي دا لته په مساګي کې در سره شریک دي پاتا ته به ورځي دا غس شي دي نو دا مې لعظیم پر دې تقدیر په چا ترجمه سو په کوپر پر هغه اول تقدیر مې لعظیم په فسق ترجمه سو چې ولته حرام تو وجاور کبه بیا باټ دا ما اټکل و چې یا جنخ سي او رخ سي په کبر کې سواز دی جواب سي نو په دواړه رقم ترجمه راکو والله الا پاک یریدو اراده لري اندجه یتوب چې رجوع وکي پر رحمت توجه وکي پر رحمت علیکم پر تاسو باندې علاوه زما د رحمت تر په اراده ده چې جنت ته مراولم شې لري ته مراولم او تاسو د جنور خلکو خبره ته غوږ نیسي و یرید اراده لري الذين هغه کسان یتبعون چې تابع دارکی الشهوات د شهوات شهوات پرست خلک دي نو که فاسقان دي چې اراده لري اند جه تمیلو چې دي چې تاسو میلان وکي میلان عظیما لو میلان د حق سلوي میلان دغه دي چې د سترګو وبد د سړي ووزي چې ار حرام کی با نه پکې دای یاو او کول یرید اراده لري الذين كسان يتبعون اجتابع دارك الشهوات د شهوات شهوات پرستی من يهودي دي نصراني دي مجوسي هغه اند دي اراده لري تميل چې سميلان او کې کاجسي د حق څخه ميلان عظيما فقط کجواج سر منا سم دم سوچ کا پر تر سجو کې هغه دغه اراده لري نو وس د الله په کول کې چې رحمت دي دی الله از ما د رحمت اراده ده کده دغه بل او په کول کې ور سره دي به الله پاک در امزل و يريد الله ګوره په دایته کې فاری او یرید الله یرید دا درته وای و ام یرید اراده لري الله الا پاک اندجه یخفف

د یو پر بروان احساس کې بر بیر ور ولیدل په هغه وخت کې رواج دا یو چاچ په پر قوم نه تاړه کړوړي عمله به پر کور دوه نه مکه نه خړول بیا نه مکه رامي راځي د بیره پوس چې په خدای چې یو سپیش د نو چې لدی دا کو ګاندي کدا څوک دي چې دا نه پر راغلی او خوراکم نه کی هغه بر تنبیه ور پر بر بیر زم ما نه مژ خلق نه خو ملائک چې د خوراک استعداد نه لري چې شو خو شکلونه د انسانانو دي مگر خوراک نشي کولای د خوراک استعداد الله ګر سره نه دی ور کړی پر ملائک د دې درانه بوجونه یرید اراده لري الله الا پاک اندجه یو حقیقت چسپکوالی وک اسانی وک په احکام وک عنکم استس خستس خدا بوچ پورته کی در باندې سپک کی ارزه کی بنجز لګولې دي د میجل لري ام در کړی د چ پرداغ لار باندې چیر سا د گټ زیاده شولې دي نو دا ولي ملائک کنه د کړی مشترک کړی الله وجه و خلق الانسان ضعيفا وخلق خلق الكرسوي دي بيدا سوي دي الانسان انسان ضعيفا ضعيفا الله يخطط ده غير ضعيف ما جور كري دي ده غير ضعيف تسمى انا ده ضعيف نقطين بدك ايش دي ده خرك ضرورات بدك استا ده خوب ضرورات بدك استا ده وعده ضرورات بدك استا نو چ دون ضرورات احتياجات دي لري ما لا ما ده هون السهولات ام سر كري دي نو انسان ضعيف دي ترچا تر ملائكو تر پیران تر ملائکوم دی ضعیف دی د ملائک قوت خو مدر وشه چې محمد لوط علی صلوات و سلام د قوم زکه زیر زبق پر دا بل یوار ته دوغه نو قوت سره چې دی نو دوغه سره په احکام کې تخفیف نه دی سوی د سیم ملک د چې علام کله پکړه چې پر رکو به یې الایو مل قیامت پر رکو دوغه ورده رکو ته لیدي دوغه ورده رکو چې کوم ملائک پر سجده الله پاک چې پر سجده چې پر سجده سره د بیا سره نه دی پر تکړی پر سجده د په تسبیحات د الله لګیا چې په قیام امر کړی د چې ته ولاړې بیا د غیره پر د اختیار نشته چې بر د وایې ز پر رکو کېږم ملا می وچه سوال یې می د لاس نه کېږم دا اس شاق شاق احکام دی وغه د پر دغه ورده رکو غانی د ورده قیام ورده سجده ورده تسبیحات چې په تسبیح مأمور ده وایې الی یوم القیامه راځل کړی الله استا کار دغه دی کوي انسان یې داسې مکلف کړی دی په شواروس کې پنځه وخت لمنځ دی په هغه کې څونه سهولتونه دي که په سفر تللې الله دې برکات ورکړي بیا دا لار پرېښده که نه جوړې په ناسې کوه قیام خو پاره ځوم که نه جوړې په ناسې کوه که د ناسې نه وې پرې وځوم په اشاره یې کوه ګوره په دا ګردو کې لارې درته ایښدي که نه دي درته ایښدي دا غره کم زکات دی نو په زکات کې چې دی خو الله ویلي چې ما کې راکوي څکه یې ونه کوي بس هلته ژدي چې هر څه په کوم دریاب کې غورځي الله یې د یو څه اخلي عبد ته بیرته ونه سي ته چرچې پکې کې وکه ګټلې ده د زکات چې در کې میلې ته پکې کې وکه اشي چې پرانی سي د بر پی سي در لره دار کړ یو تر بل لاري در کړې که ستا څنګه نخص کې ژ عبد تور کول کې سبب بیرته ته مسكين کېږي بیرته د هغه لاسه تا تر بچو نو بیا زکات وو د تور لره ورکړه زما په خبرت کې دا استیس پویږي الله تخفیف وکي عنکم استیس یعنی بوجه د احکام یې دروند نه در باندې کښېښه او لکه پر چا چې پروت دی لکه پر ملایکو چې پروت دی که ته ونه د پیری دپاره خوم دغه احکام دي چې زموږ دپاره دي پیری خو هم تر موږ سخت دی پیری هم خو د اور څخه جوړ دی نو اور چې دی چې د انسان سره مخ کړ نو اور خو چې دی د انسان بالا دی په قوت کې نو خو انسان طاقت نه سي ورته کولی او پر پیری هم دغه احکام پراته دي چې پر انسان باندې نو د ده سره خو به هېڅ تخفیف نه وای کړی د ملائک سره چنده وکي خو ته انسان رشتلی ده په جوړ کې په ذات کې الله د نور لکه بجلی دا رقم ده داسې جوړه کړې ده بجلی خو نه ده خو موږ یو تشبیه ده بجلی سره کو دغسې یو آسماني برقي قوه ده یو برقي یو لکه په جسم دی الله جوړ کړی دي چې دغه زور پکې کې دي نو د هغه سره چې دا سختي سوي د احکام شاق چې تر انسان نسبت و انسان ته د دې پر بدن خو نه دي شاق چې انسان چې وګړه دغه د ملائک احکام دی نسبت برداشت ولی نو پیری خو چې دیم قوی دي هغه ته به عین دغه شریعت متوجه دي چې دا انسان ته متوجه دي ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم یوازې انسانانو نبی دي کله پیرانانو خو سقلینو ته دي خو د پیرانانو ام دي نو د پیری سره وی اسانه سوي ده داغه جواب دادی حکیم الامه رحمه الله جواب ورکړی دي چې اصلا خو دغه جند انسان د پاره دي دا نظام د انسان د پاره جوړ دي پیری ته پیلي موت پکشي لادي تپیلی دیتا ویل کیج لکه تو چی ما تا و ما شامین و میل ما دا خیر سر ما تا برا بل میل ما راسی زو اس اریانی دا دو جانو در من سن که التو ورزم خدا بل میل ما خون پرشتونی برا بوتس دی برا ویزی پا کوچه کی پریاشو لنده را سولنی زی پر سرین او بوره وست خود که سرین و شعری خو بابا تا تا دوری راوزی دا لیک شین زنی مگان تازم بیر تر آزم نو خدا پرشتون زیدو خواه اغا دا غاوی زی پر سرین او بوره دا عمر دا پارا خواه بده کیج که التا بیای اریانی ورتا چی وست اغا خواره که خوب خپل یو انتظام بره خوار تو خپل دا کور مطابق دا سرخار مطابق یو خرس کی نو که سلور ملمانه نو او زی یو پر بالاکم نو چه ار یو یو بالاکی خود دا سلور رو خرس کردی تا پر اتکر دا نسال پتو نو دا خود دای پا مشکل که ورقه که دا دو جان برا توکل دی توپیلی و جیت ویل کیر دا توپیلی نو مانا پی طبع که در سر روان دی چوار سکرا پر اغسطر خان اصلا خدای مراوره خدای مراوره پروانه لری پروانه لری بلکل دیم زمش غرور دی اغد چرچه دا بل تویلیم پکشی کی والی کنیم این مسیح خدا سلورو دا پارا سوی و مزاد دا بلن پکشی کی واسه دا تویلی چی دی دلتا پیروی تویلی پکشی کی واسه اصلی احکام دا چا دا پارا دی دا اصان اصان احکام دا انسان دا پارا دی پیروی چی پا اصان احکام و مکرلبسو دا دا دا پارا دی سلوک تویلی تا با دانه وش پردون باید سختی سوی دا دا پارا دا شریعت اصلا بلزات ندی بلزات دا چا دا پارا دی انسان دا پارا دی چی دای پا دا کانچه کی ود ویره که دایس پا دا سوال پا دا جواب نتیس پا دلی است تر دی پوری منوزت استیب لکی پا موه برا با نو دیر ندیغیر پا خواه خو مسکنات و غربت و نو چی مسکنات و غربت و دا یو چا تا چی با دوری وسه دا دیر یو غط شی و وس خو چار چاته ډوډۍ کوي هغه باندې دغه نه زحمت څه داستا سات چې وس به بیا د دې کړو ورځمنه واخپل د کور ډوډۍ د ته پر احد سمامیږي الته بار د مرمونو انتظار یا څنګه یا څنګه دی به کارون درې ضرورتونه بلري اری خدای بل په ضرورت نه خبر چې من هدي چې کور ته نه نوتی څنګه به پاریږي دا څه فکر کوي نو خو ګران ته مامیږي وس زمانه کې په هغه وخت کې به خوند کاوه انو یو روان دی چې سات ته کړی دی بل په لار کې ناسي ورو غوړي دی سلام ورو اچاوه جوړ په خیر چیر روانه ده خیر دور زاته د پلانې کړم یم بارا دور زم دوسره ځم هغه نو خو ماته ویل دي نو تخې نه یاد کړ دول ولی په شریعت کې توپیلې ناراضي لته به حاجش کې راځي توپیلې غچل ته واسي توپیلې نو اجازه دې دا سړی وخت زما سره دی را سره دې اجازه کوي کنه توپیلې خوستم زه توپیلې هدا ور نازان اوس خو نسې جواب راځي ولا کرا سره ولاړ سي د بل کوړ تر یو ځای چرالي بل سړی ناسي سلام ور واچا واغه مرا ولاړ سي بار جوړ په خیر چیرې زید واره د خیر روانه است بار ولاته ملمای او الزوري بار دول زم دوسره ځم نو خو خروجی بیا نو خو در بدری بیا نو چاره ته بگو نیو گلا ورسی بار دول بابا خو زی غوشته ام دیره پس یوس و زت پیلی نو ته چی هغه بار ته ز کو پیلی ام ته زنده پاره نوم پیدا کی بار زی با کو پیلی ام ات ژغ نو کی بار نو د استای نو مز دادین نو دیت پیلی دی تو کو پیلی تر یوزا چراله بل سړی ناسی بیا سلام دعا رو بر چوس چیر زی خدای خیر کی دره سره سره پس یس بار سره رزال ته ملما مدی و زمز مز بار لازم در سره زم چی دیزی برادول تو گور خدای تو پیلی دی دا کو پیلی دی نو تچ برادول ما پخپله پیژنی مو زه خود دیت زورت ندارم چې پر ځانم کې شهر ده انا براد نو سو ګرځا ور ځا دا چواره له کورته ور رسید دروازه چې روټه کولاغه چراوه او تین واغه خمت بیا تش خمار مسکنات او غربت چې تا یو غشت دی درته ولر دا دی وسول څلور نه پاره سول براد ته تل تخم را غشت دی چې شکی برا هغه تل زه تو پیلی ام برال دا بل چې شکی هغه زه کو پیلی ام د کور والا ته درد وای چې زموږ په انمانو چې ځان ته مو یشتي برل دا بل پدر نه لته څوک دی هغه ما نه د ټول چې ما په خپل پیژنې ول ما نه تر خلاص کې ما په خپل پیژنې نو دا پیری چې دی دی نو کو پیلې دی نه پدر نه لته دی په دات پیلې کې دی دی ته پیلې دی احکام اصلي دی انسان د پاره دی منفعت دی پر اخلي برته آیات ګور یرید اراده لري الله الا فک ان دجه فدغه شریعت او احکام کی دا کیر سه فدغه مزامین کی یو خفته فچس پکوالی و کی اسانی و کی عندكم استسره فدغه سو کیم دغه اراده لري ول چا قسیته واوره بره بدل شریعت اتباع ته اسانه سی چې د عذاب او سب خلاص د مخالفت به ځان وساتي په احکام کیم ساده پر تخفیف سعودي پر پر بنج ستا پر شاوات نه دی لګول سو دا وجه دا مرعات ستا سره اوس و خلق خیر لقیل سوی دی پیدا کرد سوی دی الانسان و انسان ضعیفا ضعیفا علاوه ما دا که دیر ضعیف نقطه ایش دی دونه کدر قوت دیل که ملک و فیره نلری پو غوی که ضعیف دی نو زکر دا سر دا مرعات وسو و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.